سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. درین باب شروع کیږي د دویم حصے په دې کې شبهات دي د نبی صلی الله علیه وسلم پر اسارت باندې او داغي جواب بیانېږي. د دې ټولو آیاتونو خلاصه به ویمه او بیا به ترجمه وکړو په اسانه باندې. ابن کثیر رحمت الله علیه او نور ډیرو مفسرینو لیکلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله من بکاو نبی صلی الله علیه وسلم نو صخره د بیت المقدس ته او دغه سي اغه ته مخکاو سره د کعبه نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت نو کړه نبی علیه السلام بداسي ودریده چې کعبه به هم مخې تراتله او صخره د بیت المقدس هم راتله. بیت المقدس دوه طرف دا راتلل خو لیکن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه مدینه ته لاړ نو بیت المقدس د مدینی نه شمال چپ طرف ته پاتې شو بیت المقدس او کعبه د مدینی نه جنوب طرف ته پاتې شوله. یو شمال طرف ته پاتې شوله بل جنوب طرف ته پاتې شوله. اوس دواړه بیت المقدس او کعبه دا نه شول جمع کېدلې. په وحی خفی سره بنا بر قول اصح په وحی خفی سره الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته امر وکړه چې ته بیت المقدس ته منځ کوه. بیت المقدس یا بیت المقدس دا دوانه لغت صحیح دی. یو دی لغت افصح او بل دی لغت مشهور. لغت مشهور بیت المقدس دی، لغت افصح بیت المقدس دی، دوانه صحیح دی. دغه مونږ وای تاسو چې دا چرته بل څه شی خلق عام مشهور چې دی بیت المقدس دی. نو بیت المقدس هم صحیح دی او بیت المقدس هم صحیح دی. یو لغت مشهور ده بل لغت افصح ده دوانه سید. نو نبی صلی الله علیه وسلم په وحی سره نبی علیه الصلاۃ والسلام شپاړس میاشتې یا ولس میاشتې د هجرت نه وروستو بیت المقدس ته منځ وک دا غین وروستو نبی صلی الله علیه وسلم ته امر راغې چې کعبه طرف ته منځ وک یو پاره کې وجه دا و وروستو براشي دا مکی مشرکانو اعتراض کاو په نبی علیه السلام باندې وی ته وی چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین یم. نو د ابراهیم علیه السلام قبله خو کعبه وه او ته بیت المقدس طرف ته مونځ کې. نبی علیه السلام ډېر سخت پریشان و. یهودیانو به په اعتراض کاو وی یو طرف ته په مونږ باندې ردونه کې اول طرف ته زمونږ قبلې ته مونځ کې. نو ولې چې زمونږ دې داسې بدې شو زمونږ دین دې بدې شي نو بیا زمونږ قبلې ته مونځ ولې کې. مشرکانو به ورته وی ته وی چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین یم. د ابراهیم علیه السلام کعبه قبله چې وه کعبه وه نو ته بیت المقدس ته ولې مونځ کې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وایي زما د زړه ارمان دا دی خواهش مې دا دی چې زما قبله کعبه شي چې د دې اعتراضونو نه بچ شم. اوس یهودیان هم اعتراض نشي کولی ځکه په تورات او په انجیل کې دا خبره وه چې د اخري پیغمبر قبله به کعبه وي. او مشرکان هم اعتراض نشي کولی ځکه چې نبی علیه السلام زه د ابراهیم علیه السلام په دین یمه. د ابراهیم علیه السلام قبله کعبه وه نو خبره به خلاصه شي. جبریل علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله نبی علیه السلام دا خبره وکړله جبریل علیه الصلاۃ والسلام ورته زما خو اختیار نشته روي ته د الله نه په خپله وغواړه تا ته به الله ووي. خو هلته جبریل علیه السلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه رسخت شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام اسمان ته بار بار کتل چې د الله تعالی د طرف نه ماته وحی راشي. الله تبارک تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته امر وکړه و استا قبله کعبه شوله. او صحیح خبره داده بنا بر اختلاف روایت صحیح خبره داده د ماسپخین د مانځنه وروستو او د مازیګر د مانځنه مخکې د امر راغلی. اولنی مونځ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کعبې ته کړی دی هغه د مازیګر مونځو. او دا خبر په مسجد زی قبلتین کې چې دا خبر راغلی او بیا کومه روایتو کې چې راغلی دي چې دا مسجد قبا والا د سحر منچرې اول کعبې طرف ته وکړه نو دا قبا والو اغې ته خبر د سحر په ټیم کې راورسېده. خو بهتره خبره دا ده چې دا امر او حکم د تحویل له قبلې د مازیګر د مانځنه مخکې او د ماسپخین د مانځنه وروسته راغلی. اولنی مونځ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نو اغا دا مازیگر منزو چی کعبی طرف تے وک نو دی آیاتونو کی وطول دا خا کلا چی تحویل لقبلی اوشو بیوقوپانو شروع وکلل اللہ تعالی پر قرآن کیو تا بیوقوپا ویلی بیوقوپانو ویل دا سنگ پیغمبر دی دا پر خپل دین کی شکی دی کلا یو طرف تا مخکی و کلا بل طرف تا مخکی اللہ تبارک تعالی پا دی آیاتونو کی سلور علتونو دا غیر پارا بیان کردی دی سلور علتونو سلور جوابون اللہ تعالی کردی دی اولنے جواب پا دی آیات کی بیانی گی حاصل دا دے چی مشرق و مغرب دا اللہ تعالی دی دا پیغمبر دا اللہ تعالی دی انسانان و بندگان دا اللہ تعالی دی اللہ تعالی بادشاہ ذات دے کلوی دی طرف تا مخکوا کلوی دی طرف تا مخکوا ستا پا دی کسی کار دی خدا دا اللہ پیغمبر دے مونگ دا اللہ بندگان یو یو کلوی چی بیت المقدس تا مخکا بیت المقدس تا مخکا کنا وسا اڈیر خلق دا سی وی کنا بیوقوپان خلق یارا وی دا جہاد چی دا مجاہدین کی وی دا خلق کسی وجنی و دا کورونا ورانی ارکا وی تا دا اللہ نخر نپوئے گی جہاد وی دی تا چی دا وکی ورانی کی دا کورونا ورانی کی وطن ورانی کی مسلمانان بشیدان کی کافیر با وجنی دا اللہ ویلی دینو دیتا وی حسن لی غیری ہی پا دی که حسن پا جهاد کی خواهیس خپل پا دی جهاد کی خواهیس نیشتا ره پا دی جهاد کی چه خواهیس راغل لی دیو بل دا وجنا اعلا دا کلمت الله دا وجنا پا دی وانی دا اللہ کلمه و چتیگی کافیر وغربا و ویدبا و خسم مایدون پی پاسا و مرداره که چه دا اللہ دین غالب شی که دی که کورون وران شی وران دی شی خزیر پا دی که کند شی بچی دی یتیمان شی یتیمان دی شی کنه دا اللہ دین دا پار چو چی دارسو دی شی کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی چې کړه دا حکم راولېګ نو دغه خبر په جوش ول چې دا مشرق د الله دی مغرب د الله دی دا بندگان د الله دی الله چې کوم طرف ته حکم کوي هغه طرف ته مخ کوي او دویم داري الله تبارک تعالی امتحان وکا چې څوک د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوي مم مین قلب او علا عقبی چې څوک د دې پیغمبر پدې کې خبره منی او کني منی ته امتحان د پاره دا وشو او بل دا چې د اعتراض نام خبره خلاصه شول یهودیانو اعتراض کاو چې ته زمونږ مخالفی زمونږ قبلې ته ولې دغه مونږ کې وای نه کوم زری بلی ته وکم مشرکانو به دا اعتراض کاو چې ته زه د ابراهیم علی السلام په دین یم نو بیا د ابراهیم علی السلام قبله او کعبه وا هغه اعتراض هم ختم شو بس خبر خلاص شو له نو دا سلور علتونه او سلور جوابونه او بیانېږي د پاره تحویل لقبله اوس دا وکشي بیخي آسان دی او بیا درې ځله ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت دا بیانېږي اید الله تعالی پیغمبره که به کور کې مونږ کا او پخپل کلی کې نو پخپل کلی کې او پخپل کور کې مونږ کې نو هم کعبه طرف ته وکي که خپل کور او د کلی نه وتل نو کله کله احکام بدلیږي کنه نو بیا هم کعبه طرف ته کې کله چې په سفر باندې خلک لاړ شي بیا د الله تعالی احکام بغیر بدلیږي ورو جب کې اوخره که روزه نشي نیولې په سفر کې تکلیف یې تر روزه اوخره د سلور رکعاتو په ځای باندې دوه رکعاته وکړه نو په سفر کې به هم دا حکم نه بدلیږي لنډه دا شوله چې په دې کې نسخه نه راځي تر د قیامت پورې به د ټولو مسلمانانو قبله هغه کعبه وي بس دغه خبره شو دا ټولو آیاتونو کې په دې یو رکو کې دا بیانېږي سیقول السفهاء من الناس زر دی چې اوبه وایي السفهاء بیوقوفان من الناس د خلکو نه د سین د استقبال لپاره دی بنا په قول مشهور باندې او دا آیات د تحویل لقبلینا مخکې نازل شوی او په تور د پیشونګوی باندې ای پیغمبر استا قبله به بدلیږي به وقوفان به تا باندې اعتراضات کوي خو به وقوف دین چې شی به وقوف د دغه په اعتراض باندې تاسو کې هغه دی لګی ډیر به وقوفان به لګی سیقول سپها او زر دی چې او بو آی به وقوفان من الناس خلکونه ما واللهم سسیز اوګرځول سسیز واړول دی لره عن قبلتهم التي د قبلې د دیو اغینا کانو علیها علا استقبالها چې دیو مخ ګرځون کی واغی ته یعنی د بیت المقدس نه دیو کعبه طرف ته شي راوړول څه چلو شو دیو جواب قل تو پیغمبر علی الله المشرق خاص د الله تعالی په اختیار کې مشرق دی ول مغرب او مغرب دی خاص د الله تعالی لپاره مشرق دی او مغرب دی یهدی من یشاو رسی چاله چه وغاری الی صراط مستقیم اغا نیغی لاری تا برابر لاری تا و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس پا دی آیات کی شپک جمله دی او ده هر جمله مقصد زن لزن لده شپک مقصدون دی شپک مسئله پا دی آیات کی بیانی گی اول خبره عظمت شان ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده امت ده دیر بهترین امت دی او دویم عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم دا دو خبری او دریم تفصیلی جواب د پاره تحویل لقبلی او سلورمه جمله شان د تحویل لقبلی بیانی او پنځمه جمله کې جواب دے دیو بل سوال او شپږمه جمله کې د الله تعالی صفات بیانی د شپږ جملې دی په هر جمله کې ځان ځان خبره ده اولنۍ خبره عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم د امت وکذالک جعلناکم امه او دغسی جوړ کړی ما تاسو امه امت وسطن غره یا وسطن انصاف کوونکی دا کذالک کی کاپ د تشبیه د پاره دی او ذالک اسم اشاره وی نو مشار له سره کذالک لکه مخکې چې الله تعالی ذکر کړل چې یهدی من یشاء الی صراط مستقیم لکه څنګه چې الله تعالی تاسو ته د صراط مستقیم هدایت کړی دی نو کذالک هم د دقیق پشان دی کی جعلناکم غرزول یی مقرر کړی جوړ کړی موږ تاسو امتن وسطن امتن امت ډله وسطن غره یا وسطن په معنا د انصاف والا یو قول مفسرینو بیان کړی دی وسطن په معنا د عادل سره په حدیث ته مسند احمد کې هم دغه سره غلی وسط په معنا د عادل سره ابن جریر رحمت الله علیه دا توجیه غوره کړی ده او یو بل معنا مفسرینو بیان کړی ده وسطن په معنا د درمیانه تاسو د یهود او د نصاراو د افراط او د تفرید په مینځ کې افراط او تفرید تاسو نه کوئ بلکې صحیح خلک یې تاسو لتکونو شهداء علی الناس دې لپاره چې شی تاسو حق بیان کوونکي خلکو ته شهداء علی الناس حق بیان کوونکي خلکو ته د شهادت نه مراد یا شهادت دې په دنیا کې او یا په آخرت کې که شهادت په دنیا کې شي نو شهادت په معنا د حق بیان کوونکي او دا علی الناس علی په معنا د الی سره دی الی الناس دې لپاره چې شی تاسو حق بیان کوونکي خلکو ته او یا شهادت په دنیا کې داده په صحیح حدیث کې راغلی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت دومره زیات غوره امت دی کله دی یو سړی مړ شي او د دې امت مسلمانان دا غي د خو گواهی او کښی دا ډیر نیک سړی او الله تعالی دی وبخي الله تعالی دا غو شهادت قبلی او الله تعالی غ انسان معاف کړي اول مصداق صحابه کرام دی او بیا د صحابه کرام نه چې وروسته څوک دغه پلار باندې روان دي په نقش قدم باندې روان دي نو هغه تی مراد دي لتكونوا شهداء علی الناس دیر پار چې شی تاسو گواهی کوون کی بخل کو باندې دغه په نیکوالی باندې یا د بدوالی باندې او یا شهادت دی په اخرت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت به شهادت کوي چې د پیغمبرانو د الله تعالی دین تر رسوله ويكون الرسول علیکم شهیدا او شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم تاسو ته شهیدن حق بیان کوون کې په دنیا کې یا شهیدن شهادت بکې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې الله تعالی په قیامت کې به نبی علیه السلام وایي چې الله تعالی ما دې خلکو ته ستاسو دین رسولې وما جعلنا القبلۃ التي اوس دا غدویم علت او تفصیلی جواب دی تحویل لقبلې وما جعلنا القبلۃ التي ځان به په دې جمله باندې پوه کوي د جمله کې لږ مشکل دی خو زه تاسو ترجمه کوم په هغې کې هغه مشکل ختمیږي وما جعلنا القبلۃ التي دې ته وایي جعل تشریعي جعل په کلام عربی کې په ډیرو معنو سره راځي دلته کې جعل تشریعي مراد دی نو معنا به داسې کوئ وما جعلنا او نه ده مقرر کړی مونږه په شریعت کې القبلۃ التي قبله هغه کنت علیها چې ته اوس یې په هغې باندې کنت علیها معنی که دا وکړله چې ته وې په هغې باندې نو بیا الا لنعلم من یتبع الرسول د دې وروستو آیات به بیا دې سره بیا څه کوئ یو سړی ترجمه یې کوله په کتاب یې وایه وی لا بده نو لا وی نشته ر اخلاصې بده دې ته ودرېده نو وی بده نو هغه طالبانو ته ویل چې لا نشته ر اخلاصې د بده معنی خو کنه نو وی لا نشته ر اخلاصې بده نو بده کنه نو تاسو چې داسې ووایه چې کنت علیها چې ته وی په هغې باندې نو نبی علیه السلام د دې نه مخکې به کومه قبله باندې و بیت المقدسه نو بیا وروسته ترجمه څنګه کوئ چې الا لنعلم من یتبع الرسول دې معنی به څنګه کوئ بیا در دې مطلب بیا څه دی نه نه تاسو پرې وایه وما جعلنا القبلة التي وما جعلنا او نده مقرر کړی مونږه القبلة التي اغه طرف او قبله كنت عليها انت الان علیها، انت الان علیها، چې ته اوس یې پاغي باندې دا طرف دا کعبه دا ستا قبله مونږ اوس ولې مقرر کړله چې ته اوس په دې باندې الا لنعلم، مگر دې لپاره چې ښکار کو مونږه الا لنعلم، دا معنی به نه کوي چې مونږ یې معلوم کولی، الله تعالی ته معلوم ندی. تفسیر ماوردی لیکلی دی الا لنميز الا لنظهر، مگر دې لپاره چې ښکار کو مونږه تمیز راول مونږه، مې یتبع الرسول چې څوک تابعداری کړي پیغمبر مم من داغ چانا ینقلبو علی عقبیه، چې اوړي په خپل پوند باندې، چې څوک د الله تعالی په دین باندې ټینګ دی، څوک د پیغمبر تابعداری کوي، څوک یې نه کوي. و ان کانت لکبیره، او اگر چې دا د قبله بدلول، و ان کانت لکبیره، دا کانت کې ضمیر راجره تحویل لقبله ته، اگر چې دا د بدلول د قبله لکبیره خامخا ګران کار دی، الا علی الذین، مگر په هغه چا باندې نه دی ګران، هذا الله چې پاخه کړی دی الله تعالی په حق باندې، مضبوط کړی دی الله تعالی په حق باندې، څوک چې الله تعالی په حق باندې مضبوط کړی دی هغه ته ګران کار نه دی، پاغه په لکه کیسه ناراضی. خدا د الله پیغمبر دی مخ کې او تویل چې بیت المقدس ته مونږ کوي، وسو تویل چې کعبه تر ته مونږ کوي، دا څه کوم ګران کار دی بی. وما کان الله لیذیع ایمانکم، ایمانکم دا جواب دی یو سوال خا، هر کله چې قبله بدل شوله، قبله بدل شوله، نو ډیر صحابه کرام خو منځونه کړیو په حدیث ترمذی او په حدیث بخاری کې راغلی دي، خلکو ته پوسو ک وې اے د الله تعالی پیغمبره، بیت المقدس طرف ته چا منځونه کړیو او هغه اپات شوی دی وسه، نو هغه منځونه په باره کې وسه خبرې، چا ته منځونه کړی دی ژوند دی، نو هغه منځونه حال سره. صحابه کرام دسته پوسو ک وې کیف الذین ماتوا وهم یصلون الی بیت المقدس، چې دا هغه خلکو حال بسی چې هغې بیت المقدس ته مونځ کړی او اوس یې قبله بدل شوله، نو هغه خو مړه شوي دي، مونځونه خو هغې صرف هغې ته کړی. دا آیت دا جمله نازله شوله، وما کان الله لیضیع ایمانکم، او نه دی الله تعالی چې ضایع کی برباد کی ایمانکم، مونځونه ستاسو. دلته کې د ایمان نه مراد مونځ دی، مراد دی د ایمان نه مراد مونځ دی، سوالات جز د ایمان دی، دې ته کی اشاره شوله، تعبیر ته شو دی په ایمان سره، ځکه چې سوالات جز د ایمان دی. دې وجه نه په حدیث کې راغلی دی، څوک چې مونځ پریدی د بومین مسلمان بندا او د کافر په منځ کې فرق په مونځ باندې دی. نن سبا دنیا مسلمانان ځان ته وي مونځ نه کوي، د الله پیغمبر وي د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق په مونځ باندې کوي، مونځ خلک نه کوي. وما كان الله ان ذي الله تعالى ليذيع ايمانكم شي برباد کی منزون استاسو، ان الله بالناس لرؤوف الرحيم، يقينا الله تعالى بخلق واني لرؤوف خامخه مهربان دي رحيم ارحم كون كيرين. قد نرى تقلب وجهك بالسماء، تاسو ما خبر کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غختله چې زما قبله کعبه شي، جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل دا ادب د وجنه بار بار برکتل چې الله تعالی زما قبله بدل کړي. قد نرا تقلبك، تقلب وجهک، یقینا لدمنګه اړول د مخسته فی سمای اسمان طرف ته، اله سمای اسمان طرف ته، فلنولینک قبله، نو خامخه اړو مونږه تا داسې قبله ته ترځوها چې ته خوخی غیلره، الله تعالی وستا قبله بدل شي ده. وس بالفعل حکم، فولی وجهک، نو واړو مخپل شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد حرام باندې، په طرف د مسجد حرام باندې، وحيثما كنتم عمومهكم، یواجر پیغمبر د پاره نه بلکې د ټول امت د پاره، وحيثما كنتم، او کوم ځای کې چې تاسو په ولو وجوهکم، نو وګرځوي مخونه خپل شطره، شطره په طرف د غی باندې، په طرف د کعبه باندې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی په حدیث کې راغلی دی، کعبه قبله ده د مسجد حرام والو د فاره، او مسجد حرام قبله ده د حرم والو د فاره، حرم او ټول حرم کعبه قبله ده د ټول دنیا د فاره. بیا په مسجد حرم کې چې څومره څوک دننه مونځ کوي نو کعبه طرف ته مخی خامخه، په حرم کې څوک مونځ کوي نو ټول بیت الله، ټول مسجد حرام چیرې د غیر فاره کعبه ده، بیا قبله ده د غیر فاره. او د ټوله دنیا د مسلمانانو لپاره بیا قبله ټول حرم دی. بس هغه طرف ته مخ کی او ولو وجوهکم شطره کی دغه اشاره شطره دغه طرف ته منځ کوي. و ان الذين اوتوا الكتاب ويقينا کسان چور کله شو دغه کتاب ليعلمون خامخه هغه پویږي انه الحق من ربهم چې دا تحویل د قبله دا بدلیدل د قبله حق دی طرف رب د دیونه. ولی په تورات او په انجیل کې د خبرې ذکر وو چې د اخیری پیغمبر قبله وکعبه وی، نو هغه په دې باندې خپویږي خو صرف اس اعتراضونه کوي. و ما الله بغافل او نه دی الله تعالی به خبره عما يعملون دا هغه عملونه چې دی وکي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب الله تبارک تعالی فرمای دا يهوديان اس اعتراضونه کوي په تا باندې. دا په دې آیات کې د يهودانو زد او عناد بیانې دا چې تا نه منی د زد او د عناد د وجنې نه منی، نور په دې باندې خپوی دی چې دا تحویل د قبله حق دی. په تورات او په انجیل کې هم د ذکر راغلی خو د زد او د عناد د وجنې نه منین. ولا ان اتیت الذين کچری راوړی تا کسانو ته اوتل کتاب چور کله شو د هغه ته کتاب به کلی آیتین هر قسم دلیل په تحویل له قبله باندې په تحویل له قبله باندې ما تبعو قبلتک نو تابعدارین کیدیو د قبله استا د زد او د عناد د وجنه و ما انت بتابع قبلتهم پدې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلکواله بیانېږي په حق باندې و ما انت بتابع او تنه تابعداري کوونکې قبلتهم د دیو د قبله و ما بعضهم بتابع قبلت بعض او ندی دیو تابعداري کوونکې د قبله د بعضو پدې په خپل منځ کې هم ډیر اختلاف دی ځان پوهې کې په جمله باندې د یهود او د نصاراو په قبله کې هم اختلاف دی په خپل منځ کې. یهود صخره د بیت المقدس ته منځ کوي، هغه قبله ده، او نصاراو به بیت الشرق طرف ته منځ کوي. بیت الشرق د عیسی علیه السلام د ولادت ځای، چې د عیسی علیه السلام چې کوم ځای کې پیدا شوی نصاراو به هلته کې هغه طرف ته منځ کوي، عبادت به هغه طرف ته کوي. الله تعالی وایي و ما بعضهم بتابع قبله بعض، دوی په خپل منځ کې ډیر لوی اختلاف دی او نه دی دیو تابعداری کوونکی د قبله د بازو. ولا ان تبعت اهواهم او کچری تابعداری وکړه لته را دیو د خواهشاتو من بعد ما جاک من العلم ورسته دا غنه چراغله ته تا علم دا ال علم کې الف لام عهدی دی، مراد تینا علم د قران دی، ته د الله تعالی په کتاب باندې پوه شي. انک اذا من الظالمین یقینا ته په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نشي، ته به ظالم شي بیا په دغه وخت کې چې لوی مولای سی بیا او شیخ سی بیا دا الله په کتاب په قران باندې پویږي. دا امریکایانو د پوجانو د کافرانو مرګري او دا غي سره مرګرتیا کوي. نو الله پیغمبر ته وایي چې تا ته خپته ولګېدل چې دا په ناحق دي، مسلمانان وجني، جماعتونه شهیدان کړل، جماعتونه بمبار کړل، قران کریم یې ماف نکا، نو بیا هم ته چیرې دی مرګري؟ نو دا الله پیغمبر ته الله وایي چې ته به ظالمي او دا والله علم چې کم دلیل وایي دی به ظالمان نه کیږي. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم په دې آیات کې تقسیم دی د اهلي کتاب دوه قسمونو ته، کم چې حق پرسه اهلي کتاب دی يهود او نصارا، او هغه د الله تعالی په کتاب باندې پویدل په تورات او په انجیل باندې هغه په دې باندې خپویدل چې دا تحویل د قبله حق دی، دا پیغمبر حق دی، او د الله تعالی د کتاب حق دی. الله تعالی په دې باندې خپویدل. الله تعالی دا پیغمبر داسې پیژني په تورات او په انجیل کې ردی ذکر شوی لکه خپل زامن چې څنګه پیژني دغه سره پیغمبر هم پیژني. د دیو جنا په روایتو کې راغلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکه وای تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم پیژنئ کنه؟ وای د خپل زوی په شان دکی. وای د عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل جواب ورکړه وای د خپل زوینم زیات پیژنم. ولی وای د اسمان امین جبرئیل علیه السلام الله تعالی د زمکی امین تراولېږي چې محمد رسول الله دی، په دې باندې یقین کوم. او د خپل زوی په باره کې په یقین سره دانه شمیر لکې دی شي د دې مور چرته غلا کړي او زینای کړي بدکاری شي دغه نه پیدا شوی، خو د دې پیغمبر په باره کې په یقین سره وایم چې جبرئیل علیه السلام د تراغله دی، وحی راوړی دی او د حق پیغمبر دی. وای د خپل زوینم زیات پیژنم خو الله وایي چې اوس یې نه منی نو د بې دینۍ د وجې نه منی. الذین آتیناهم الکتاب آگسان چې ورکړی مونږ هغې ته کتاب تورات، یعرفونه پیژني حقانیت د پیغمبر یا پیژني تحویل له قبلې او قران کریم کما یعرفون ابناءهم لگسرنگ ی پیجنی دیو زامن خپل و ان فریقا منهم و یقینا یودل دیونه لیکتمون الحق پټی حق لره پټی حق لره د ریاست د وجنه د خپل مشری د وجنه یا د زد او د عناد د وجنه و هم یعلمون او دی پویگی په حق باندې یا و هم یعلمون او دی پویگی چې دا حق بټول ګناه ده خو لیکین بیا هم حق بټی الحق من ربک الحق من ربک په دې آیات کی تعریف د حق بیانېږي حق بسته وای حق دې ته وای د حق تعریف دا دی د الله تعالی د طرف نه په وحی جلی سره او یا په وحی خفی سره د الله تعالی د طرف نه په قران کریم کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه په حدیثو کې سچ راغلی دی بس دغه ته حق وای حق سته وای د یو ټکی زتا استویما او دا بل ځکه مدري لګه شرح وضاحت به وکړو هغه داري دا مسلمانان نن سبا وری نه پویږي وای پلانی شیخ صاحب او پلانی مولوی صاحب دا خبره کړی دا نو مونږ زکه دا کوو زتا است یو ټکی ویما او دا د شریعت خبره هغه داره علی رضی الله تعالی عنہ وای وی حق و پیجنی نو حق برس و پیجنی حق و پیجنی اول نو بیا به حق ورس و پیجنی پا حق پرس تو بانی با حق می پیجنی بلکه پا حق بانی با حق پرس پیجنی تاسو قرآن او حدیث وای پا دی که سوچو پیک رو که حق برس با تاسو و پیجنی پا خپلا چه پلانه سڑه حق برس ده او پلانه سڑه خیط پرس ده پلانه سڑه حق برس ده او پلانه سڑه جمهوریت پرس ده پلانه سڑه دین پسند دی او پلانې سره جمهوریت پسند دی او د بيدینی پسند دی هغه بيدینی غواړي نو حق به په خلق باندې نه پیژنې بلکې خلق به په حق باندې پیژنې الحق من ربک حق هغه سدي چې په قران کې رته الله ویلی او الله تعالی پیغمبر د په حدیث کې ویلی دغه او پیژنې نو تو بیا حق پرس او باطل پرس به او پیژنې الحق من ربک حق الحق حق من ربک هغه دی چې ثابت دی ستاسو رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین نو مکیگتا دا شک کون کنا دا یهود او نسوارا دا شک کئی دا اللہ تعالی پا دین کی نو دا غی دا شک دا وجنا دا غی دا اختلافات رو وجنا تا دا اللہ تعالی پا دین کی شک مکوا بلکی دا اللہ تعالی دین او پیجنا حق پرس و باطل پرس با او پیجنی